अच्छा लगे चे तुहर हसी खान, अच्छा लगे चे तुहर बलीला, अच्छा लगे चे तुहर हसी खान, अच्छा लगे चे तुहर बलीला, हसिए रही तू फूलेर लाखा बलिए रही तुई कुलिर लखा मुई देखिए रहम मुई सुनिए रहम मुई देखिए रहम मुई सुनिए रहम अच्छा लगे चे तुहर हसी खान अच्छा लगे चे तुहर बलीला अच्छा लगे चे तुहर पातला अच्छा लगे चे तुहर सातला हसिए रही तू फूलेर लाखा बलिए रही तू कुलिर लाखा मुई देखिए रहम मुई सुनिए रहम मुई देखिए रहम मुई सुनिए रहम अच्छा लगे चे तुहर हसी खान अच्छा लगे चे तुहर बलीला चखुत काजल मई तोर मुखत हासी मुईनी देखू काका तोहर लखाती चखुत काजल मई तोर मुखत हासी मुईनी देखू काका तोहर लखाती चल खान अच्छा लगे चे तुहर याद ला हसिए रही तुई फूल लाखा बलिए रही अच्छा लगे चे